znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Najpierw. Góral zwany pojebany, tam gdzie betonowe ściany, w oparach kany, z kuzynami zgrany, na łysych paniach bandany, jak Sora robi bany, jak Osa robi dziary, białas niezbyt dziany, ale znacie ją na zmiany, choć wzrok czasem szklany, konwersa mam grany i fubu mam katany, wystrzegam się maniany, slang mam zmanierowany, ulicą napędzany, przez kumpli popierany, mamy swoje plany, zerwać systemu kajdany, w podziemiu znany, hardkorowy papa nie daje plamy, wiedzą o tym pany i wiedzą o tym damy, że jestem wygadany. Wiedzą, że mamy plany, my plany mamy. Zarobić many, choć przeszkadzają hamy, to radę sobie damy, agresory powłączamy, jak skomodowarany. Piję browar z gwinta, joła nie z porcelany. Gdy rymuję, nie mantruję, bo pierdolę chare ramy. I serce mam jak dzwon, choć nie wpierdalam kamy. Nie mogę być kopiowany, wiedzą o tym barany. Rym dojebany, jak swing z sosem szamany. I celny jak strzały, Tonego Montany. Tak żongluję rymami, góral pojeban zwany. Moje demo, chodzę jak Pat Moreno, jak Sean Reno, alias zawodowiec Leon, jak to grzały Jay Aleno, na NPC, jak głośny jest mój Denon, 580, wierz mi, to Grunwaldzki Escobaro, rym spasiony jak Mero, 600, ta seria strof, jak seria katastrof, Grunwaldzki Fidel Castro, reprezentuje miasto, sprawdź to, kupisz mnie, bądź moją grupę, to kopnę cię w dupę, to mojego Hilfigera butem, strofy przemyślane jak to robił Colombo, blokuje skurwieli jak Dikembe Mutombo, rapową hekatombą, jak atomową bombą, ale sprawa znów nie jest prosta wcale, nigdy zajebiste, rozkurwią twój system, tak myślę, respekt dla GRU, oczywiście, oczywiście, hardkorowy klimat, nie kumasz bazy wtedy, zbierasz baty, pytasz czemu, bo urodziłem się w podziemiu, na nielegalu, w mentalnym więzieniu, dobre sprzęty, lubię laidback od menty i lubię, kiedy za sobą mam życiowe zakręty. Lubię przekręty, jeśli jest zysk, a nader lubię moim wrogom dawać wpyski. Nadal lubię wieczory z ekipą w klubie, ja i moi ludzie, oni wiedzą, o czym mówię. I nadal lubię z kuzynami być na bujanie, jak kulop i bubel, tak jestem i zostanę. Lubię rzeczy zakazane, wśród moich ludzi znane. Lubię wrogu bić, lubię browar pić, lubię śnić o lepszych czasach. Lubię, kiedy w kiecie kasa, przejażdżki po betonie. To nowy klasach lubię też ją, chyba wiesz ją, o czym mowa. Mieszanka wybuchowa jak koktajl mołotowa. Towar, browar i rzeczywistość niezdrowa. Odrymowałem, rymuję i będę rymował. To było dla mnie niesamowite przeżycie, proszę mi wierzyć.